بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. جروم بين الفك أكبر قاعدة 61 بي nga xamanteni mom la sayyidi qurratu ayni as-sayyid ash-sheikh shirif salah al-din at-tijani radiyallahu ta'ala warḍahu wa 'anna bihi wa mata'ana Allahu bi sahbatihi fi ad-dunya wal akhirah wa ta'ala Allahu baqa'ahu ma'a as-sihhati wal 'afiyah wa saqana Allahu min bahrihi bi a'dami al-awani. Li nga xamne mom la wax moy mune ida monam qa'ida bi mune ida thabata al-istihqaqu bi إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم فالقرعة تميز المستحق. إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم فالقرعة تميز المستحق. إذا ثبت سخي الاستحقاق أك ييو ابتداء تنبلي لمبهم النيل lu lemu no ko xamantene manam dafa lemu xamuñu ko moy mu xam moy comme buñ né diw wala ko xam dal kenn xamuko lol lay tek ñu né fal qura'atu qura'atu manam moy bantalé ay dégg moy tirage au sort tumayizu moy ragné al mustahiq aji yeyo ji ki nga xamni moy yeyo nang moko yello ki nga xamni moko yello moy lepp lo xamantene lo règle la bu am solo lepp lo xamantene munu ñu xam nan lañuy def ba départager nit ñi ana kan mo wara am nangam kan lañu wara jox nangam bu boba dañuy def li nga xamne mom lañuy wax bantale moy dañuy def tirage au sort ku genn ñu ne wa kon yow ya ko yello ha lol nak bokul ak en aucun cas jeu de hasard no def haram comme ni nga xam non lako alcorane waxa anal khamra wal maysir wal ansab wal azlam ritsun min ash-shaytan maysir moy jeu de hasard yoy legi mune li qawlihi ta'ala ngir sa borom bi wax jim wax subhanahu wa ta'ala manam qa'ira bi kon da fay sax mune ndax li nga xam tane mom wax mune wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت نكول لديهم فنيوم إذ جمعنا جنجا خمنا يلقونا نيانا يساني أقلامهم سيانا خالمو يو مانا بني بانتالا ندخ جمعنا جنجا خمنا مانا مملا سيدتنا مريم عليها السلام غني أدونا كم عمران عليه السلام ممونه كون بابام légi ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess ñepp manam nit ñi wa dëkk bi manam talibé yi nga parce que ñoy ak ki muy suñu sëriñ nak il faut ñu jël domam ñun ñu yar ko xamuñu won kan ci mom moko wara jël kenn ku ci nekk neena ñun ñokoy jël ñu bantal ci ayyuhum ana kan ci ñom yakful mom moy yar mom mokoy moy yar maryama alayha salam wama kunta ladayhim té nekko won fa ñom id yaxtasmun ba nga xamanteni ñi ngi xëccu kenn ku ci nekk naan man ak ki nan man ah ki sama doomu sëriñ ni duma ko bayé kenn ki ah ki doomu nangam la ah ki sama doomu way la yi ki lima sekk ak mum jekk mos doomum ji man ma koy jël yar ko am xamuñu kan la ñu daal di koy jox ki nga xamanteni manam ñu daal di bantale sayyiduna zakariya ala nabina wa alihi afdalus salatu wassalam daal di koy mujjë jël muna wa qawluhu ak wax gi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax manam aya biñu tudon sank moy aya sourate al-imran aya 44 amma aya bi nga xamantene ci lañu jëm sourate safar la nek aya 141 mom la sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala wa radha anhu indi moy muna wa qawluhu ak waxam bi sama borom subhanahu wa ta'ala wa qawlihi ak sama borom subhanahu wa ta'ala wax jim wax nan fa sahama fa kana min al-mudhahidin de nga manam kon dañu bantale mom ñu daal koy jël sanni ko ci geej gi manam moy sayyidina yusuf alayhi salat sayyidina yunus ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam mom tamit buñ démé ci gal gi moy histoire bu siw bobu nga xamantene dañ gal gi dafa démon bo ñi ci nek dafa ëppoon gal gi nara kep ñu ha il faut ñu am kuñu sann ci bit bu ko defé koku mom mën na lap mais ñi ci di sauver au moins mo gën affaire bi kep ñep di dé biñu bantale mu dal ci sayyidina yunus alayhi salam ñu sann ko ci bir dem gis nga kon yoyep day saxal ne bu fekente ne xamuñu nu ñuy def pour départager ay nit ci benn bir fokk tirage au sort mo leen do départager lool sunna saxal nako tamit wa manam gis nga ay yi day woné manam shar'u man qablana wa shari'a ñi nga xamne ñoom ñoon jitt won ne dañ koy wéyel fek suñu shari'a indi wul lo xam tane dafa wuté ak mom moy qaida usuliya bobu non legi sayyiduna aisha radhiyallahu anha manam hadith bi cheikh sayyidi salahuddin at-tijani radhiyallahu ta'ala warḍahu anbihi indi hadith aisha radhiyallahu anha manam aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada as-safar aqra'a bayna nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu mun akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahimahullah moko solo muné kana nekon na rasul ya aisha radhiyallahu anha hadinatul nena kana nekon na rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada bu namme as-safar tukki aqra'a day bantale bayna nisa'ihi digeunte soxnawi manam day def tirage au sort pour soxnawi ana kan ci mom moy genn fa ayyatuhunna kep ko xamantene ci ñom ñi soxna yi kharaja genn sahmuha manam ak bantam turum genn ñu na diw day turu diw mu genn kharaja biha mom day daldi and ak mom maaha maahu and ak mom yantabi sallallahu alayhi wasallam mom day genn ak mom dem tukki je ak mom parce que comme bu aw dafa am soxna yu bari munu def comme non la tamit manam muy def so ayu tukki rek dal dina jël ki gëna ndawé munu ne wala na jël aw bi yobale non ñom ñep ñoy am haq kon sa yu tukki da ngay bantalé ko sa ay genn parce que bo do tukki mëno yobale ñëpp il faut nga am kenn rek nga mëno yobale té bo yobé kenn rek ñi ci def seen ay nu ñuy def ak mom légui nak pour départager affaire bi il faut nga da ngay bantalé rek tout simplement wa deng mune wal qawlihi wa qawlu sallallahu alayhi wasallam fasa hukki ci hadith alquran fasa ma fa kana min murhadina lo repetition ci téré bi muné wa ana aishata mudindiwat wa no manam téré mana wa li qawlihi ak waxam yenenbi sallallahu alayhi wasallam okay fofu la sallallahu alayhi wasallam muné law ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu muné rawahu al-bukhari wa muslim imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima dañu solo hadith bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu mune law ya'lamun nas su fekkon law ya'lamun nas su nit ñi xamone ma fi nidaay li nekk ci noddo wa safil awwal ak sappi bu ñeek bi suma top lam yajidu dajuñu amuñu illa an yastahimu lulul ci ñu bantale def tirage au sort alayhi ci mbir mom lastahamu kon doon nañ ko def doon nañu bantale def tirage au sort kon tirage au sort mom mo leen di mëna ragnel la ana kan ci bopam mom mo wara lan momo wara genn denga li gisone hadith bi gisone nango ci qaila al isar fi qurb makruh wa fi ghayriha mahbub wala moy la isar fi qurb ci qaila bob muna wa fi mashru'iyat al qurat wa fi nek na ci cheikh salahuddin radhiyallahu anhu wa fi nek na ci mashru'iyat yonal gañu yonal ci sharia al qurat bantale am tirage au sort tatyibun luy dalal li teyal lil qulub ni xol yi day tax ba xol yi dañuy tey parce que kenn ku ci rek bu sa tirage buñu genné xamni sa tour gennul bon wala quoi sama tour gennul donc wala du won sama cieur tout simplement yalla dogalu ko won wa izalatul hayrat wa izalat luy tak tam luy day dak tamit manam nek na ci lolu izalatul hayrat moy dakku ak gelumte indat tasawi faf yemo wal ibhami ak gelum manam moy su fekkante ne nit ñi dañoo jaxlé xamuñu nan lañuy def ndax affaire bi kat ak tamit mbir mi dañ ibrahim daf ci am manam dafa leum xamuñu kan mom nangam boba dañuy def rek lan kan mo yelo li kan mo lañ wara jox haqa bi boba dañuy def rek bantale boba lolou day dal di jaxle gogu day dal di meuna dañ sayyid salahuddin radhiyallahu anhu ne wal qur'atu takunu mubahatun fil umuril mubahati allati la yuaddi fiha an-niza' ila ishtidad al-khusuma mune bantale nak day dagan day nekkon lu dagan ci mbir yu dagan yi nga xamantene deful du yobbe manam la yuadda fiha manam deful munul yobbe mu xecio gogu jëm ci manam xulo yu metti kon mbir yi bu fekkentene kenn du ci mëna xulo de toute façon affaire bi mom mënuñu ci xulo gu metti kon bu boba bantale manam day da nek lo xamantene da fay dagan manam ci mbir yu dagan yi wa ci mbir yu dagan yi wa bu fekkentene de toute façon li mom bon en fait enjeu yu bari wul bari way bo xamantene mënuf na ci xëccu di xulo mu indi ay xex ay yoy boba day nek rek lan day nek lu du dagan kesse wa parce que enjeu yu bari wul kon day dagan rek manam du yegg ci ben deug rek bu kawé muné watakunu mandubatan idha kanat fiha tatyibu lin-nufus ma adam wujud at-tuhma manam bantale bi tirage au sort bobu day nek tamit lo xamne dañ koy sop ci sharia su fekenteene ci mbir yi nga xamantene def na manam su ne fekenteene bantale bi dana permettre tatyibu lin-nufus manam di teyal bakkan manam nit ñi seen xel yi dal and ak ne tuuma du fi am manam kenn du tuumal kenn nan wala yow da nga faral diw motax nga jox ko place sangam wala nga jox ko nangam dedet kon bu boba hmm banta da day dal nek manam lo xamne dañ ko sop su fekenteene de toute façon nit ki munul am tuuma bu muy tek ci kaw nit ki manam nit ki de toute façon dañ nan bon de toute façon li mo xamnañ ni kenn du mëna fi tu kenn du fi mëna tuumal kenn mais quand même mbir mi boko defé dana tax ba xel yi dal wala tout simplement lolu day nek lo xamne dañ ko sop muna watakunu wajibatan idha tarattabat alayha daf'at tuhmati wa qat'i an-niza' niki non day nek lo xamantene day war su fekenteene tuuma idha tarattaba alayha daf'at tuhma manam ne tuuma daf fay meuna am manam nit tay buñu bantelewul ko tanon so tanon kenn nit ñi dañ nan dang ko faral motax legu boba ñu bantale bu ko defé kenn wax ne dang ko faral alors que fiñ koy soppé moy bu fekkante ne bo tané kenn sax au hasard nonu de toute façon kenn du wax né dang ko faral alors que fi bu fekkante nak lool day daf fi am tuuma daf fi am bu boba dañ koy manam day da nek lu war andak né day dok li nga xamantene mom moy xëccu bu fekkante ne bu fi amul won xëccu da fi am kenn ku nak nan mana kenn ku ci ne duma ko bayé kenn bu boba dañu bantale lool day da nek lo xamné day war farata lay da di doon muna watakunu makruhatan fil umuril makruha day nek luñu sip ci mbir yuñu sip lepp luñu sip nga di ci def bantale day nek luñu sip watakunu muharramatan fil umuril muharrama day nek lu haram ci mbir yi dafa haram tout simplement comme ay jeux de hasard yi comme ay pumi ñom waji ki daw façon yi di daw et cetera non do tuddati fatena nu tuddu euro million waaw hein voilà legui cheikh salahuddin radhiyallahu anhu kon manam préciser na lan ci manam condition yi ni fi mi nekké yu dagal fi mi nekké luñu sop fu mi nekké lo xamna dafa haram fu mi nekké lo xamna dafa war ak fu mi nekké lo xamna dafa sip dañ ko sip deng mune am silatu zalika idha tashawa shuraka fil ashum fi dar aw iqar wa kullu wahidin minhum yuridu makanan muayyanan liwijahatihi aw lihusni mawqi'ihi fa hina idhin yuqra'u bainahum lihasm an-niza' mune exemple mbir yi moy lan moy su fekenteene nit ñi dañoo bokk ño tolo cieur ñom ño bokk dañoo bokk cieur ci keur wala bok place bo xamantene manam moy aqara moy ben immeuble wala auto par exemple buñu wara dugg ñom ñepp ci tolo cieur deeng comme par exemple nit ñi di tukki di joge Lyon di dem Paris kenn ku ci nek joxe 30 euros par exemple pour su ko defé ñu mëna dem tranquillement kenn ku ci ne place bu ñëk bi ma ci tok masallah place bi manam bi ci kanam ma ci tok wala kenn ku ci ne man may dawal ndax ñun ñëpp mëna ñoo dawal kon place fofu ma fay tok et cetera wala kenn ku ne de duma dawal parce que dama bëgg noppalu et cetera ak yuma non légui dañuy bantale ñan ñoy dawal wala manam boba wala place ci kër gi ki ne wala ne man dal li mo tax manam kenn ku ci nek dal am na lu tax bani man dal fi mom man fi la bëgg tok wala ki ne kër gi ki ne man neeg bi fété ci buntu kër gi la bëgg dekk ki ci dess ne dedet man neeg bu fété fele ca gannaaw mom la bëgg nekké ndax fofu mo gëna fex wala yoy et cetera boba dañuy bantale tout simplement pour mëna lan pour mëna dag li nga xamanteni mom moy xëccu bi mune wala tajri al-qura'at fi shay'in ta'ayyana fihi al-haqq li'anna fi al-qura'ati hina idhin diya'an li dhalika al-haqq wa tilka al-maslaha manam qura'a lolu exemple manam mu joxe exemple mo joxe mbir mu am solo tamit ci nat ci bantale mune tirage au sort yoyu du mun ne ci mbir yi nga xamantene aq daf ci am wa aq daf ci am bo xamantene aq bu leer la parce que fofu buñu bantalé dañuy nénal ak bobu ba paré dañuy nénal tamit manam maslaha bobu manam li yewena manam li nga xamné mom moy arranger koku nonu dañ koy dindi parce que mëno dindi tamit li arranger nit ñi parce que tout ça ma nga né da ngay bantalé loolu mënta né wa comme tay par exemple ci bir par exemple ki nga xamantene masalan tay mom ci exemple biñ joxé war sank ci tukki bi ki nga xamantene tay mom mo joxe li ëpp kok akam bob mënuñu ko manam bu ne won par exemple au départ man dina joxe pour su ko defé mom ma mëna tok place bi ci kanam wala ndax fofu la ngelaw li gëna kiwé fofu la mom lay gëna nopp lo duma rat lo kenn yoy par exemple lolu kenn du ne ko non après non dañuy bantalé dedet manam ndax akam la wala bok su fekkentene tay par exemple comme niñu def ko voiturage covoiturage moy dañuy tukki légui ñu fexé ba dajé wowante dañi wala man damay tukki ñu comme exemple buñ jox rek kenn ku ci nekk ne day fay ñom ñep par exemple ñu tollo liñ fay 30 euros ñu dem Lyon Toulouse par exemple 30 euros wa Lyon Toulouse légui ñom ñep ñoo ci yam mais bu fekkentene amna ko waxone chauffeur bi ne ko ah man nak place ci kanam lay tok bam ne ko waw boba duñu bantale wat lol tirage au sort duñu meuna ne deng wala parce que suñ ko defé dañuy nénal ak bobu non légui mune idatama muhdathan hadathan akbar wa afghar wa indahuma ma'un yakfi ahaduhuma wala ikhtisas li ahadihima bihi fa innahuma yaqtari'an su fekkentene ñaari nit dañoo tojal gu ndaw ak tojal gu mag nonam ki dafa wara sangu farata wala mu wara japp ki ci dess tamit non wara sangu farata wala mu wara japp mais problème bi moy ndox mi ñu am ñoko bok manam ñom lañ ko mayon ben way lañ rombon par exemple mu dal leen di jox bouteille ndox wala en tout cas ci ndox lo xamantene dal ñom kenn ci ñom daf ko wara mëna bu ko kenn ci japp ko ci dess day du mëna japp du meuna sangu farata ki ci dess tamit bu sangu farata ba mu japp ci ka ca dess du ci meuna def lamuy def boba nuñuy def boba dañuy bantale ana kanti ñom ñaar ñu mako yel mokoy jël tout simplement parce que ñoo ci yam mais amma bu fekkete ne kenn ki mom moko momone lool mom boba koko koy jël kenn du fi nek nan day bantale de nga mune sir cheikh salahuddin radhiyallahu anhu wardahu annabi mune إذا تشاحنوا في الآذان مع تساويهم في الفضل والنداوة الصوت فإنه يقرع بينهم مانام سو فكنتني كين نيوم نيت ني داني خيتو تي نود اندك ني نيوم ньо يام تي نغنيل ньо يام تي نغنيل نيكي نونو سينوك بات تاميت نيمو مانا واخ يوخ واخ تا كاو نود بو باخ ньо تي يام woba dañuy bantale sen digënté tout simplement lool rek mom mo leen di mën takalé mune radiyallahu anhu ta'ala bi mune idha da'a al-wadi'atu nani fa qala al-muwaddi'u la a'lamu liman hiya منكما فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له حلف وأخذها su fekkante ne mbir ma ngi ni nga xamantene manam ap luñu denkane la manam poste la wala luñu denkane wala yo xamantene kenn ku ci nek neena moko mom manam wala mbir la mo xamantene dal luñu teyel manam materiel la manam marchandise la kenn ku ci neena moko mom wa voilà tay par exemple ñuy tukki ñu yekkar rapide ñaga njaay wala ñaga njaay ñu and jël bagage yi tek ko ci kaw après ñu wara wacc ñu gis ne bagage bi rek ka fi dess te ñaari nit ngi ni kenn ku ci neena ya ko mom apparenti bi xamatul ko ko mom kete manam legui dal mi ngi ni kenn ku ci nek wax na ya ko mom legui ni ñi def moy lan moy dañuy bantala bo ginnaw bi nga xamantene effectivement mbir la mo xamantene mënuñu ko vérifier parce que xam nga bu dé sac la mo am lu ci nek mën nañ ko vérifier dañuy laté rek kenn ku ci nek lan mo né ci bir indépendamment bu waxé li né ci bir rek dañuy xam né ki wax li né ci bir moko mom mais su fekkenté né mbir la mo xamantene man mënuñu wax lan mo né ci bir tay par exemple ñu manam dal mu nek dal lo xamné dal fim tool mom mënuñu ko déterminer comme par exemple mu nek ab table ma tawul munu ñu lan mo ne ci biir nangam dedet dañuy wax mi ngi ni rek wala ab radio wala ab télé bu boba dañ nan dañuy bantalé ki nga xamantene mo ne mom manam buñ ko bantalé nak après dañ koy jox ki mu dal ci mom après koka wat su waté ba paré nak après bu dé nangona wat nak ci yalla hein après ñu daal ko koy jox mu dem yonam mais sinon du ñeken mom ko wala légui nañ bayyi wala légui kenn bu ko kenn ki ñeppay perte dedet ñepp duñ perte wala deng suñu mëne indi prof dañuy indi prof suñu mëno indi prof dañu xamné ah fi prof mënu fi am ñu jox ko ki nga xamantene ñu daal di bantala jox ko ki nga xamantene mom mokoy yello kon lool mom mo nekkon li nga xamantene mom moy qaida bobu wallahu ta'ala a'lam.